2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry, a to jest wtorek, 20 stycznia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w serwisie widmo kolejnego strajku. Nie ma rolnika w Polsce, który powiedział, że słuchajcie, dobrze jest, nie trzeba protestować, wszystko jest w porządku. Wizytatorzy w łódzkiej kancelarii komorniczej. To ona odebrała ciągnik człowiekowi bez długów. Premier Kopacz obiecuje Ukrainie finansowe wsparcie. Zaproponowałam pomoc w formie kredytowej w wysokości do 100 milionów euro. Szykują się kolejne protesty. Po lekarzach i górnikach strajkiem grożą rolnicy. Chcą rekompensat za straty, jakie ponieśli w związku z 2-letnim zakazem uboju rytualnego. A rocznie na eksporcie specjalnie przygotowywanego mięsa zarabiali 1 mld złotych, przypomina szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. To, co zrobił PSL-owski wiceminister rolnictwa, to jest zdrada chłopskiej racji stanu. Bo ten człowiek jako jedyny w Europie, jak wysłał pismo do Brukseli, że Polska po 2013 roku nie będzie prowadziła uboju rytualnego. Związkowcy żądają rozmów z premier Kopacz. Jeżeli premier potrafiła się spotkać z górnikami, nie ma innego wyjścia, musi się spotkać z rolnikami. Strajkiem grożą także związkowcy spółek Polskiej Grupy Energetycznej, mówi jeden ze związkowców, Wojciech Ilnicki. Nie zgadzamy się na sytuację, gdzie rządzący w naszej spółce mogą spowodować to, że z narodowego czempiona nagle zostajemy kiepską, zarządzaną spółką. I wtedy pokutują pracownicy. Na to nie ma z naszej strony zgody. Do strajku dojdzie, jeśli związkowcy nie porozumieją się z zarządem PGE. Komornicy z łódzkiej kancelarii Jarosława Kluczkowskiego pod lupą. To jeden z nich zajął wart ponad 100 tysięcy ciągnik od rolnika, który nie miał długów. Ponieważ Krajowa Rada Komornicza nie jest w stanie wszcząć postępowania dyscyplinarnego na podstawie zebranych dotąd dowodów, do kancelarii wysyła wizytatorów. Sprawdzą oni, czy komornicy nadużywali uprawnień. Zaczęło się od ciągnika i sprawy spod Muławy, ale szybko okazało się, że zastrzeżeń co do pracy komorników w łódzkiej kancelarii jest więcej. Kiedy chciano zabrać mój prywatny samochód, panowie policjanci wtedy, grożąc mi użyciem środków przymusu bezpośredniego, powiedzieli mi, że muszę opuścić ten samochód. Na skutek stresu kobieta będąca w ciąży poroniła. Jak się okazało, dłużniczką nie była. Dlatego wizytatorzy sprawdzą wszystkie postępowania łódzkiej kancelarii. Celem wizytacji jest ocena prawidłowości prowadzenia postępowań egzekucyjnych w sprawach, które były przedmiotem doniesień. Poinformował prezes Krajowej Rady Komorniczej Paweł Frontczak. Wizytatorzy kontrole mają rozpocząć niezwłocznie. Prezes chce, aby także niezwłocznie się zakończyła. W okresie najbliższych 2 tygodni. Nie zmienia to jednak faktu, że postępowanie dyscyplinarne toczy się już wobec asesora, który zajął ciągnik rolnikowi bez długów. Jedną z kar może być nawet usunięcie z zawodu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na Podhalu zawrzało. Samorządowcy zarzucają szefowej MSW, że złamała prawo. Resort zgodził się, aby majątek Polskich Linii Kolei Linowych został przeniesiony do nowej spółki Polskie Koleje Górskie. Oznacza to, że już wkrótce właścicielem terenów, między innymi pod kolejką linową na Kasprowy Wierch, stanie się spółka Altura z Luksemburga. Starosta tatrzański Piotr Bąk przypomina, że prawie wszystkie gminy i powiat tatrzański negatywnie wypowiedziały się na temat zmiany właściciela terenów należących do PKL. W moim przekonaniu minister spraw wewnętrznych wydał swoje rozstrzygnięcie niezgodnie z obowiązującym prawem. Ustawa z 2001 roku o narodowym charakterze strategicznych zasobów narodowych kraju mówi wyraźnie, że zasoby przyrodnicze parków narodowych nie podlegają przekształceniom własnościowym. Samorządy nie wykluczają, że zaskarżą decyzję MSW. Polska uruchomi linię kredytową dla Ukrainy. Sąsiadom pożyczymy 100 milionów euro. Wczoraj w Kijowie premier Ewa Kopacz uzgodniła to z prezydentem Poroszenką i premierem Jaceniukiem. W zamian mamy szansę sprzedać Ukrainie polski węgiel. Premier Ewa Kopacz poinformowała na wspólnej konferencji z premierem Arsenijem Jaceniukiem, że Polska gotowa jest otworzyć 10-letnią linię kredytową dla Ukrainy. Zaproponowałam pomoc w formie kredytowej w wysokości do 100 milionów euro. Ma być to jednak transakcja wiązana. W zamian premier Arsenij Jaceniuk obiecał, że Ukraina przystosuje swoje elektrownie do spalania polskiego węgla, tym bardziej, że ma utrudniony dostęp do swojego surowca. Rosyjscy terroryści okupują tereny, na których znajdują się nasze kopalnie. elektrostancji. Dodatkowo Polska i Ukraina podpisały umowę dotyczącą interkonektora. Pozwoli on transportować na Ukrainę gaz z terminalu LNG w Świnoujściu. Z Kijowa Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Mieszkańcy Klemensowa na Zamojszczyźnie pękają z dumy i cieszą się z sukcesów IDE. Część zdjęć do wielokrotnie nagradzanego filmu w reżyserii Pawła Pawlikowskiego była kręcona w Klemensowie, w parku i w dawnym pałacu rodziny Zamojskich. W rolę statystów wcielili się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Beata Dołba z Wielączy zagrała siostrę Michaela. Na kilku scenach jestem. Trudno poznać, bo to była tylko twarz, nie? A tu tak ten habit i to wszystko tutaj na twarzy było zasunięte tylko do końca życia. To mi w pamięci zostanie, że miałam szansę grać w takim filmie. No tam zdobywa już przecież nagrody. A my dalej trzymamy kciuki za IDE, która jest nominowana do Oscara i to w dwóch kategoriach. Rozdanie statuetek za miesiąc. To był serwis Trójki. A w studiu już Krzysztof Uniewski, będą informacje sportowe. Będą. We własnej hali nie ma na nich mocnych. Koszykarze Washington Wizards pokonali Philadelphia 76ers wysoko, bo aż 111-76. To 18 wygrana Wizards u siebie w tym sezonie. I miło nam poinformować, że pierwsze skrzypce grał w tym spotkaniu Marcin Gortat. Rzucił 20 punktów i miał 8 zbiórek. To w lidze NBA, a w wielkoszlemowym Australian Open mieliśmy wczoraj małe trzęsienie ziemi w turnieju tenisistek. Odpadły między innymi piękna Serbka Anna Iwanowicz, czy mające polskie korzenie Niemki Sabina Lisicka i Angelika Kerber. W turnieju panów dużo spokojniej. Awans do drugiej rundy bez specjalnych problemów wywalczyli Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray i Tomasz Berdych. Całkiem niedawno dołączył do nich broniący tytułu Stan Wawrinka. Dziś swoje pierwsze mecze w Melbourne rozegrają i Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Ich przeciwnikami będą Japończycy. Radwańska nie wcześniej niż o godzinie 8 rozpocznie mecz z Kuru Minarą. Janowicz mniej więcej o tej samej porze spotka się z Hirokim Morią. Co w kraju? Powrót naszych ludzi z Dakaru. Wysoko podniesioną głowę miał Krzysztof Hołowczyc. Nic dziwnego, zajął trzecie miejsce w najbardziej prestiżowej klasyfikacji kierowców samochodów. Ride Dakar to taka nasza olimpiada w sportach motorowych, gdzie przyjeżdża naprawdę światowa czołówka, gdzie są ogromne zespoły. Przejechanie takiego rajdu, a jeszcze jak się staje na podium, to masz świadomość, że coś się udało zrobić. Nasi piłkarze ręczni mają z kolei świadomość, że dobrze byłoby znów wygrać w Mistrzostwach Świata. Dziś rozegrają trzecie spotkanie grupowe na turnieju w Katarze, tym razem z Rosją i na ten mecz nie trzeba nas dodatkowo mobilizować, mówi rozgrywający kadry Piotr Hrabkowski. Zawsze Rosjanie, Niemcy to są takie mecze z podtekstem, no dwaj wielcy sąsiedzi i nasi. Ma taki smaczek dodatkowy. Początek meczu Polska-Rosja o godzinie 17:00, transmisja w telewizyjnej dwójce, a w piłkarskim Pucharze Narodów Afryki wczoraj grano w grupie C szumnie zwaną grupą śmierci. Algieria 3-1 pokonała RPA, zaś Ghana 1-2 przegrała z Senegalem. Słów kilka o pogodzie. Dziś będzie pochmurno i szereg opadów przed nami. Deszcz i mrzawka na południu kraju, w większości regionów śnieg i deszcz ze śniegiem. W Sudetach i Bieszczadach będzie sypało białym puchem. Większe przejaśnienia możliwe głównie w zachodniej części Karpat. Wiatr na południu kraju słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, wiatr będzie ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie 1003 hektopaskale, a najcieplej dziś będzie w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 4 stopnie powyżej zera, 3 w Szczecinie, Gorzowie i Opolu, 2 w Piotrkowie i Koszalinie, a plus 1 w Warszawie, Toruniu i Lublinie. 0 w Trójmieście i Elblągu, minus 1 wskażą termometry w Białymstoku i Ostrołęce, a minus 2 nawet w Suwałkach. No i tak coś mi mówi, że im wyżej na mapie, tym tego śniegu więcej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7, to jest wtorek, 20 stycznia. No i nawet dostałem mail z ulicy 20 stycznia. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców. Pani Renata, dziś pierwszy dzień w nowej pracy. Troszkę zatrwożona, chociaż pisze, że już jest stary wróbel, choć czasem skowronek, a czasem zaspana sikorka. Pani Renato, będzie dobrze, proszę się nie martwić. Pozdrowienia przyjmujemy i wysyłamy dalej w świat. Pani Renata jest z Krakowa. Jeśli państwo również w Krakowie, proszę zajrzeć na Dworzec Główny. Koniecznie. Tam wystawa zdjęć obrazów naszego trójkowego kalendarza, który cieszy się ogromną popularnością, za co jesteśmy państwu wdzięczni. Nawet się nie spodziewaliśmy, ale bardzo nam z tego powodu miło. Dworzec Główny w Krakowie, tam czekamy na państwa i zerkamy z obrazów. 10 minut po 7, dziś o światłach ksenonowych rozmawiamy, o tych, które oślepiają innych kierowców. Proszę popatrzeć, jak wyglądał samochód wyprodukowany 15-20 lat temu, a jak teraz. Samochody robią się coraz większe, a tak zwany design powoduje, że światła wędrują coraz wyżej. Typowy SUV ma światła na wysokości moich lusterek wstecznych lub wyżej. On jak nadjeżdża do mnie z tyłu, zawsze mnie oślepi, bez względu na to, jakie przepisy by spełniał. Z naprzeciwka musi bardzo rygorystycznie być ustawione światło, bo inaczej najmniejszy błąd powoduje, że świeci mi w oczy, a samochody dostawcze mogą mieć czasami światła na wysokości prawie że dachu małego samochodu osobowego, starszego. Przede wszystkim można by przepisami uregulować maksymalną wysokość położenia świateł na obrysie samochodu. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek, to jest nasz telefon, a to jest nasza piosenka dnia. A Beginning Song, The Decemberists. Let's commence to coordinate our sights. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting. Should I be waiting? And I am wanting. Should I be wanting? All around me, all around me. Document the world inside your skin, the tenor of your shins, the temper. Oh, is the sunlight, is the shadows, is the quiet, is the word, is the beating heart, is the ocean, the voice, is you, my sweet love, my sweet love, oh my love, oh my love, and the light, bright light, and the light, bright. Nic lepszego na początek by się nie znalazło. Beginning Song, The Decemberist, to jest nasza piosenka dnia. Kilka razy jeszcze Państwo sobie ją będą mogli utrwalić dziś w trakcie tego wtorku, 20 stycznia przypomnę, jutro 21 też przypomnę. I przypomnę również, że rozmawiamy dziś o światłach ksenonowych, lampach ksenonowych w samochodach. Niektórych oślepiają, u innych pobudzają wyobraźnię. Najwyraźniej 2273, to jest nasz telefon. Przy obecnym poziomie techniki można by pomyśleć i zrobić dobry noktowizor i wtedy lampy w ogóle nie będą potrzebne, nikogo nie będą oświetlały. Zostawić tylko pozycyjne światła w samochodach, a normalnie opracować taki noktowizor, który, nie wiem, w formie okularów. Przychodzi zmrok, kierowca zakłada okulary i w ogóle lampy są niepotrzebne. Na pewno nikogo nie oślepi. A tylko kwestia jest dopracowania tego noktowizora. No to tak jak wiele dziedzin się zmieniło, tak samo uważam, że tutaj odeszłoby się w ogóle od tego tematu. Był święty spokój. Nikt nikogo więcej już by nie oślepiał. Tak. No my też puścimy teraz wodze fantazji. Bardzo dziękujemy za inspirację. Wybudujemy narciarską górę w terenie w górach. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Coraz częściej białym szaleństwem można cieszyć się w miejscach oddalonych od gór o setki kilometrów. Stoki i wyciągi powstają choćby na Pomorzu czy na Lubelszczyźnie. Jest to tak popularne, że jak mówi narciarz, żeglarz i dziennikarz Dariusz Urbanowicz, właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie w swojej okolicy. Wystarczy poszukać. Wystarczy gdzieś tam wpisać w wyszukiwarkę wyciągi czy stacje narciarskie w jakimś tam rejonie Lubelszczyzna, Mazury i tak dalej, to wyskakuje po kilkanaście propozycji. I oczywiście trudno to porównać do gór. Tam zasięg tras jest mocno ograniczony. Ja traktuję to jako pewne dobro z założeniem, że jedziemy tam na narty przy okazji. Spędzamy na nartach godzinę, dwie. Nie nastawiamy się na 8-godzinną jazdę, bo stok jest krótki, ma załóżmy 500 metrów, a nie kilkanaście kilometrów czy dziesiątki kilometrów, jak w niektórych ośrodkach narciarskich w górę. Więc tutaj możemy pójść, poćwiczyć technikę, pobawić się na nartach w momencie, kiedy oddajemy dzieci pod opiekę instruktora, czy pójdziemy w tym czasie pobiegać sobie na nartach na jakąś trasę. I jako coś towarzyszącego to jak najbardziej, jako ewentualność, nie jako cel sam w sobie. Więcej o narciarstwie wcale nie w górach, powiemy jeszcze w porannej audycji. Polska się buduje, dużo piachu i ziemi wykopane, coś z tym trzeba zrobić. No i taki stok na nizinach, czemu nie? Czemu nie? Sprawdzimy, czy to możliwe. 18 minut po godzinie 7. Za chwilę zajrzymy do porannej prasy. Ale najpierw Marek Jackowski. Spotykamy się codziennie na dzień dobry i dobranoc. Jak leci bardzo fajnie i w ogóle jest wspaniale. Ty zapraszasz mnie do siebie, ja zapraszam ciebie też. Tak mija beznamiętnie, dzień za dniem. Co nowego w polityce, co nowego słychać w mieście. I kto z kim i za ile, czy w ogóle to możliwe. Ja już nie wiem, proszę pani, ja już nie wiem, proszę pana. Jak to dobrze, że to radio jeszcze ciągle gra. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. We'll be right back. nie mówmy o pogodzie, dziś nie mówmy o herbacie, nie plotkujmy dzisiaj nawet o złym zaniebie. Ja już wolę w pełnym słońcu, ja już wolę przy księżycu, ja już wolę w swoich dłoniach trzymać dłonie twe. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. Życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. Porozmawiajmy dzisiaj o ludziach i o życiu, o sprawach jasnych, o sprawach ciemnych. Nie trzymajmy niczego w ukryciu, mówmy tak, tak, tak, nie, nie, nie. No i dali do pieca. W sprawie jeszcze żarówek do samochodów małe postscriptum od państwa. A ja panu powiem, jak się nazywały reflektory w latach 70. bodajże Zagierka. Najaśnice samochodowe można było kupić. Najaśnice samochodowe. Wiedział pan? Najjaśniej właśnie tam, pod żarówką. Klauzula abuzywna na jaśnice samochodowe. Człowiek uczy się od samego rana, nawet w tak dziwny dzień. Łukasz Wolewski, zaglądamy do porannej prasy. I od razu pytanie do ciebie. Ile byś dał za podwiązkę, gdybyś miał właśnie córkę na studniówkę wyprawić? Bo ja sobie przypomniałem ze sprawą faktu, że wkrótce studniówki. No, tyle, ile by trzeba było, chociaż no, pewnie bym negocjował. No, oczywiście, każdy by negocjował. Cennik w fakcie, studniówka kosztuje majątek, wynajęcie lokalu 250 do 500 zł, krawat od 50 zł mniej więcej, sukienka do 1000 zł, fryzjer damski do 200, buty męskie 120-250, limuzyna 200-450, kosmetyczka 50, no i podwiązka 60 zł. Ja myślę, że się da trochę taniej. No, zdecydowanie powinno się dać. No, ale rodzice, trzymajcie się za kieszeń, bo już wkrótce studniówki to fakt. Obiecałem, że będziemy mówić trochę o kotlecikach. Puls biznesu na okładce, piękne zdjęcia małych świnek, prosiaczki, prosiątka. Polacy wynaleźli mięso przyszłości, bo o tym jest najważniejszy artykuł w Pulsie Biznesu dzisiaj. Polski wynalazek odmienił wieprzowinę, nietuczące, zdrowe dla serca, nie wywołujące alergii mięso. Technologia produkcji i przetwórstwa wieprzowiny funkcjonalnej, bo tak to się nazywa, opracowana na Wydziale Nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji SGGW i w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Pan w Jastrzębcu zdobyła już liczne nagrody na światowych targach wynalazczości w Brukseli. Mięso ma dostarczać jak najwięcej składników mineralnych, witamin, białka, jak najmniej tłuszczów nasyconych czy substancji alergennych. Opracowane przez nas technologie sprawiają, że mięso i wyroby są 40% mniej kaloryczne, mają o połowę mniej soli, zawierają natomiast dodatkowe antyoksydanty i więcej tłuszczów nienasyconych, czyli korzystnych dla organizmu, mówi profesor Agnieszka Wierzbicka, współkierująca projektem. No, na czym polega dokładnie ta technologia? Tego oczywiście z artykułu się nie dowiemy, bo to przecież sekret, ale możemy tylko tyle rąbka tajemnicy uchylić, ile Puls Biznesu uchyla. Naukowcy karmią świnie między innymi nasionami lnu. Następnie mięso jest tak przetwarzane i doprawiane między innymi ekstraktem z bazylii i oregano, by było słone bez użycia dużej ilości soli. Jak obliczyła SGGW, hodowla w innowacyjnej technologii jest od 5 do 10% droższa niż tradycyjna, ale wyższe koszty kompensują dłuższy termin przydatności do spożycia. Byłbym naiwny, gdybym powiedział, że w wyniku eksperymentu nie ucierpiało żadne zwierzę, no ale... Takie czasy. No ale jak spróbujesz takiego kotlecika z świnki karmionej nasionami lnu oraz przyprawionej ekstraktem z bazylii oregano, to żeby, już świetnie brzmi. Żeby przynajmniej było pewne, że tam jakiegoś Beethovena im grali, no. Chociaż jakieś pozytywy. No a teraz do troszkę smutniejszych spraw przejdziemy. Rzeczpospolita, jej główny temat. Rząd grabi pracodawców. Miliard złotych ze składek przedsiębiorców wyda na górników gabinetę Wykopacz. Zbierano je w innym celu. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych miliard złotych na odprawy dla górników miał być do czego innego. Miał służyć jako zabezpieczenie upadających przedsiębiorstw przed niemożnością wypłaty pensji. Fundusz finansuje je, gdy nie można tego zrobić z masy upadłościowej. Może czasowo pomagać firmom, aby chronić miejsca pracy, na przykład finansując szkolenia pracowników objętych tak zwanym przestojem ekonomicznym. W ustawie nie ma mowy o wypłacie pieniędzy w formie specjalnych odpraw dla odchodzących z firm pracowników. Sprawa jest tym bardziej kontrowersyjna, że minister pracy, który jest dysponentem środków tego funduszu, ma przekazać wspomniany miliard złotych do dyspozycji ministra gospodarki. To precedens i jak skarży się Rzeczpospolita, nie dostała odpowiedzi od resortu, na podstawie jakiego prawa właśnie ten miliard złotych ze składek przedsiębiorców ma być przekazany na górników. Obiecałem też jeszcze ostatni ciekawostkowy temat. Szpieg z komputera. Chodzi o to, że jeśli ktoś ma kamerkę wbudowaną, czy w swój laptop, czy też tablet, to powinien, jak radzi gazeta, po prostu zakleić kamerkę, bo rozpowszechnianie zdjęć wykonanych bez zgody osoby zainteresowanej jest coraz częstsze i narusza prawo do wizerunku i nie za bardzo jest jak prawnie z takimi hakerami walczyć, choć oczywiście łamią oni prawo. I ostatnia, naprawdę ostatnia ciekawostka. Na stronach Nauki Rzeczpospolitej jest piękne zdjęcie. Olbrzymi żaglowiec, zdawałoby się, albo jakiś futurystyczny statek. Jest to transportowy statek na wiatr, ale bez żagli. Wygląda naprawdę jak z filmu 3D science fiction. Statek nie będzie miał żagli, lecz kadłub przypominający symetryczny płat. Pomysł nawiązuje do skrzydła samolotu. Siła wiatru zostanie wykorzystana. Opór boczny kadłuba wobec wody sprawi, że statek będzie się posuwał do przodu. Wykorzystywany będzie wiatr wiejący z obu burt i zużycie paliwa zmaleje w ten sposób o 60%. Nad takim to właśnie projektem statku towarowego napędzanego nie tylko silnikami pracują inżynierowie z jednej z norweskich firm. Czyli burta zastąpi żagiel, tak? No albo żagiel z burt. Zobaczymy, jak daleko to popłynie, bo ja nie wiem. No to popłynąłeś. Łukasz Walewski, bardzo dziękuję. A z tymi kamerami, które, za pomocą których hakerzy mogą nas podglądać, no to jeśli ktoś z Państwa nie zalepi, to niech przynajmniej z tyłu posprząta, żeby to jakoś ładnie wyglądało za nami. 26,5 minuty po siódmej. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power. Alone in the dark. We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder. But if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own. But I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you. And I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you. And I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. All the faces we've forgotten. All the tracks we've given up. Only show you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I take it as it comes. I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Cause this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own. But I ain't gonna face this hunt. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. Dużo firm nie opłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry, zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie. Staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zima przyszła w Warszawie, a w Głogowie piękna wiosna. Ptaki śpiewają, słuchaczka pisze, że idzie przepięknym, stumilowym parkiem, a tam wariactwo głosów. Zazdrościmy, zazdrościmy. 7:30 minęła już pół minuty temu. Teraz pora na skrót najnowszych informacji. Radosław Mróz. In vitro i dla małżeństw, i dla związków nieformalnych liczba zarodków ograniczona do 8. Takie są założenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Projekt przygotował resort zdrowia i już pojawił się na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Jutro zajmie się nim Komitet do Spraw Europejskich. W Polsce nie ma ustawy, która regulowałaby kwestię stosowania procedury in vitro. Obowiązująca ustawa tkankowa nie zawiera zapisów dotyczących komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i tkanek płodów. Komisja Europejska w ubiegłym roku krytykowała Polskę za niepełne wdrożenie unijnej dyrektywy i za to grozi nam wysoka kara. Partyjny Sąd Ludowców zajmie się działaczami sandomierskiego PSL-u. Gromadzili oni pieniądze poza kątem stronnictwa. Chodzi o ponad 17 tysięcy złotych. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za 2013 rok. Ludowcy złożyli do Sądu Najwyższego skargę na tę decyzję. W przypadku jej odrzucenia PSL straci prawo do subwencji na 3 lata. Pendolino z awarią i z poślizgiem, z 70-minutowym opóźnieniem dotarł do Katowic pociąg klasy premium z Warszawy. Powodem była awaria sieci kolejowej w miejscowości Łazy. Doszło do przerwy w dopływie energii elektrycznej na stacji Łazy. Maciej Dudkiewicz z PKP PLK dodaje, że te awarie udało się usunąć po godzinie. Aby być dobrym katolikiem, nie trzeba być jak królik. Chrześcijanin nie musi robić dzieci seryjnie. Tak mówi papież o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Szczegóły w serwisie Trójki o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I w studiu już jest Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Najważniejsi ekonomiści w Polsce o skutkach drogiego franka. Dziś o 14:00 w tej sprawie spotka się Komitet Stabilności Finansowej, a więc minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, szef Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo na posiedzenie zaproszeni zostaną prezesi banków, które najchętniej udzielały frankowych kredytów. Jednym z punktów obrad będzie oprocentowanie, po jakim klientom liczone mają być raty. Po obniżce stóp procentowych w Szwajcarii i spadku stopy LIBOR poniżej zera, w niektórych przypadkach banki musiałyby dopłacać klientom zamiast pobierać odsetki. Puls Biznesu dowiedział się, że w takich przypadkach banki będą mogły zrezygnować z całej marży, ale ujemnego oprocentowania nie będzie. Tak wynika z kompromisu wypracowanego w Związku Banków Polskich. Inną kwestią są wysokie kursy walut, które stosują banki do wyliczania rat. Rekordzista Getin wycenił wczoraj franka aż 36 groszy drożej niż oficjalne kursy w NBP. Eksperci przypominają, że w takich przypadkach najbardziej opłaca się regulować raty, kupując franki w tradycyjnym lub internetowym kantorze, które stosują kursy zbliżone do rynkowych. Wzrost gospodarczy w Chinach 7,4%. Wygląda na solidnie, to jednak najwolniejsze tempo rozwoju tamtejszej gospodarki od 1990 roku. Oficjalne dane za cały ubiegły rok podał właśnie chiński urząd statystyczny. Pekin zakładał, że rok zakończy się wzrostem o 7,5% i tym samym po raz pierwszy od 15 lat nie zrealizowano zamierzonego celu gospodarczego. Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy tnie swoje prognozy gospodarcze. gospodarcze na ten i przyszły rok. Znika w nich liczba 4. O tyle procent miał urosnąć globalny PKB w przyszłym roku, ale MFW zakłada, że będzie to już teraz tylko 3,7%. W tym roku koniunktura będzie odrobinę gorsza, 3,5%. Powód? Ekonomiści piszą, że chodzi o zmianę oceny perspektyw właśnie w Chinach, ale także w Rosji, strefie euro i Japonii oraz związany z ostrym spadkiem cen ropy słabszy wzrost niektórych gospodarek eksportujących ropę. Na koniec zaglądamy na giełdy Dalekiego Wschodu. Te niewzruszone tymi prognozami i danymi gospodarczymi z Chin, Nikkei rośnie o 2,1%, Hang Seng o 0,5%, a Shanghai Composite o 1,22%. Kursy walut: euro 4,32, a więc bez większych zmian, dolar 3,73, funt 5,63, a frank szwajcarski 4,25. To taniej niż jeszcze na przykład w piątek i taniej niż wczoraj rano. Niektórzy mówią, że frank w najbliższych dniach jednak zdrożeje, bo do drukowania pieniędzy zabierze się Europejski Bank Centralny. O co chodzi w tym związku? Powiemy o tym więcej w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Powiedziałeś, że giełdy Dalekiego Wschodu niewzruszone tym, co się dzieje. Czy one w ogóle wiedzą, co się dzieje z frankiem i z tą całą historią w Szwajcarii? Myślę, że bardzo dobrze wiedzą, bo Szwajcarzy bardzo dużo eksportowali zegarków na przykład do Chin i myślę, że te zegarki teraz będą dosyć drogie. Ja myślę, że tam mają swoje wersje tych zegarków i na tym poprzestańmy. Paweł Sołtys, bardzo dziękuję. Za 25 minut 8. No to teraz czas najwyższy, aby powiedzieć parę słów o pogodzie, jaka dziś nas czeka. W większości regionów będzie sypał śnieg, w towarzystwie deszczu też. Na południu deszcz w towarzystwie mrzawki. W Sudetach i Bieszczadach będzie biało, rozpogodzenia możliwe w zachodnich Karpatach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Przede wszystkim ciśnienie bez większych zmian, w południe 1003 hektopaskale. Od minus 2 stopni w Suwałkach, plus 1 w Warszawie, w Zamościu i we Włocławku, do plus 4 nawet w Bielsku-Białej, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, no tak, dostało się królikom, ale dobrze, przejdźmy dalej w takim razie. Kiedyś to były zimy, państwo piszą, żeby nie narzekać, absolutnie. No tak, Narodowe Archiwum Cyfrowe, tam można znaleźć na przykład zdjęcia z czasów przed II wojny światowej i to rzeczywiście jest prawdziwa zima, jak to pięknie wygląda. Dziś to tylko jakieś mgliste wspomnienie. O tej porze zwykle pojawiają się oni i tak będzie jeszcze dziś i jutro. A to znaczy, że w czwartek niespodzianka. Jaka, jeszcze państwu nie zdradzimy. No to zaglądamy do naszej bogatej fonoteki zespołu z zachodu kraju. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. I proszę bardzo, dziś szczególnie nawet, bo Piotr Metz wybrał jedną z moich ulubionych piosenek tego zespołu. Wyprodukowany przez Marcina Pospiszalskiego album Raz, Dwa, Trzy, Skąd, Dokąd 16 czerwca roku 2010 pokrył się platyną, rozchodząc się w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy. Na Skąd, Dokąd są takie piosenki, które mają nazywać niemożliwe i pisząc te piosenki wiedziałem, że ja tego nie mogę zrobić, ponieważ niemożliwe musi pozostać niemożliwe. Że są takie opowieści, że nie jak u Hrabala, że oto jak niemożliwe stało się możliwe, tylko wiedza na temat tego, co jest niemożliwe, powoduje, że człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że coś jest niemożliwe. I taką piosenką kolejną o tym, że niemożliwe jest opisanie początku świata, najlepiej oczywiście robią to fizycy i astronomowie i matematycy, ale istnieje biblijna opowieść o początku świata i ja próbowałem nazwać to po swojemu, korzystając z tej biblijnej opowieści. I wyobraziłem sobie taki obrazek, że powstał świat z powodu najprostszego i najradośniejszego uczucia, jakim, czy motywu, czy inspiracji, czy intencji, jakie ma dziecko. I myślę, że Pan Bóg, stwarzając świat, był jak dziecko, które w najuczciwszy z możliwych sposobów nie znajduje innej fałszywej intencji w sobie, bo jej nie ma, bo nie wie o jej istnieniu. Dlatego to, co stwarza i to, co robi, jest dobre. Dziecka kamień ze szczytu góry sturlał, lecz tak swe oparł ramię, że pod nim pękła góra i pierwszym drgnęła płaczem, więc długo na jej zbocze tak smutnym wzrokiem patrzył, aż strumień z niej utoczył. Wschodzie słońca, strumienia szum poranny, tak po pustyni rozsiał, zmieniwszy w oceany, że mógł zastąpić oddech przypływem i odpływem i uznał to za dobre. I przyśnił pierwszą rybę, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. Dla oceanów lustrem nieba błękity zimne wciągnęłyby w swą pustkę, gdyby nie furkot skrzydeł, ponad obfite gaje, stworzone by ideał, nazwany później rajem, samoistnie się spełniał, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. Kobietę i mężczyznę, których ulepił z gliny i którym darował życie, dzieląc je odtąd z nimi, zastał w ramionach drzewa, nagich pod jego cieniem, jak owoc grzechu niewart. Dojrzewał w ich spojrzeniach, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. A jutro, grande finale. Raz, dwa, trzy. Pojawią się po raz ostatni. Natomiast w czwartek rozpoczniemy nowy cykl. Jeszcze jeden mail, właściwie SMS od pana Sławka. Rzeczywiście z tymi kamerami. Kolega z pracy stwierdził, że odkąd córka dostała laptopa z kamerą, połowa pokoju jest posprzątana. Zapraszamy do Trójki. A my teraz ruszamy na narty. Budowa stoku narciarskiego daleko od gór. Jak się okazuje, jest to coraz bardziej popularny biznes. Przybywa bowiem wielbicieli nart, a nie każdy ma czas czy pieniądze, by pojechać w Tatry albo Alpy. Już teraz w Polsce można poszusować w niespodziewanych miejscach. Na Mazurach jeździłem, tam jest Góra Trzech Wiatrów bodajże, dwa orczyki tam są, no da się pojeździć dla osób, które się dopiero zaczynają uczą, no to da się pojeździć. Góra Kamieńsk, koło Bełchatowa, fantastycznie, fantastycznie. Owszem, no, dla mnie jako już dosyć wytrawnego narciarza, może te 700 metrów z hakiem jest troszeczkę za krótkim stokiem, ale dla osób, których nie stać, które się uczą dopiero jeździć, jest to doskonałe rozwiązanie. To nie jest łatwy biznes. Kierownik na całorocznym stoku narciarskim Szczęśliwice w Warszawie, Marcin Zachorowicz. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużo elementów składowych, począwszy od miejsca, w jakim to zaczynamy budować, jaka infrastruktura do tego ma być stworzona, potem następnie wyposażenie, wyciągi, no a później samo zapotrzebowanie też rejonu na dany produkt, no bo możemy powiedzieć, że to jest produkt biznesowy. Nie do końca się da taką górkę usypać. Ireneusz Koszałka, właściciel stoku narciarskiego w Wieżycy na Pomorzu. Zawsze powstają one na naturalnych zboczach. Ewentualnie można uzyskać zgodę na jakąś małą niwelację terenu, taką troszeczkę jakby upiększenie tej górki, ale żeby fizycznie taką górę usypać, raz, to są strasznie duże koszta, a po drugie, tam gdzie jest fajna kreacja, może postać narciarska, to te znowuż obszary są chronione przyrodniczo. Wykorzystywane często są jakieś, nie wiem, po budowach miejsca. Tak, no przykład Warszawy. Dariusz Urbanowicz, narciarz, żeglarz, dziennikarz. Gdzie jest to górka szczęśliwicka, która jest usypana, czy to jest z metra, czy z budowy jakiejś innych budów. Są pomysły na to, aby zagospodarować wysypisko na Wólce Węglowej. Już od lat ten projekt trwa. Dubrowniki, zdaje się, na Litwie. Tam jest w ogóle kryty stok całoroczny z minusową temperaturą w środku. Także to jest fantastyczne. Byłem w takim egzotycznym miejscu w Dubaju. Dziennikarz Trójki Henryk Sytner. Na zewnątrz było 38 stopni dokładnie, a ja trafiłem na całoroczny stok narciarski w Dubaju, gdzie była średnia temperatura zawsze minus 4. Już bardziej egzotycznej jazdy na nartach to chyba nie ma. Dają tam skafander, jak się wchodzi, żeby nikt nie zmarzł. Można wypożyczyć narty. Są dwa stoki narciarskie. To jest zbudowane na Wydmie? Nie, to jest taka bardzo ciekawa budowla. Szkło, wszystko jest w takiej kolorystyce błękitnej, także takiej radosnej. No bardzo ważną rzeczą to jest dostępność do wody. Bez wody nie ma naśnieżenia stoku, to od razu musimy sobie zdać sprawę, ponieważ skądś musimy czerpać wodę, z której będziemy produkować tak zwany sztuczny śnieg. Zapotrzebowanie na to jest, chętni są, to widać u nas po frekwencji, że jednak jeżeli są ku temu warunki, no to mamy tłumy ludzi, tylko właśnie muszą być warunki, trochę nam ta pogoda w Płatafitle, jest to różnie, chociaż na chwilę obecną jest zima bardzo kiepska, ogólnie mówiąc, ale mamy śnieg i mamy jazdę. Myśląc o takim biznesie pod tytułem stok narciarski, wyciąg, trzeba też pomyśleć o infrastrukturze dookoła tego stoku, prawda? Żeby to przynosiło zyski. Infrastruktura towarzysząca jest bardzo znacząca. To podnosi atrakcyjność naszego stoku. Szczególnie mówię tutaj o wypożyczalni sprzętu narciarskiego, serwisie, jakiejś bazy noclegowej, bazy gastronomicznej. To jest głównie skierowane do osób, które są w najbliższej okolicy, którzy tam mieszkają czy też pracują. W związku z tym do Kamieńska można dojechać z Warszawy w godzinę, półtorej, więc jeśli ktoś nie ma czasu ani kasy na to, żeby wyjechać na tydzień, to może lepiej pojechać 7 razy w ciągu zimy na 3 godziny i się wyjeździ tak naprawdę tyle samo, co w górę. Skoro powstają, no to znaczy, że interes w tym jest. Dla mnie jako snowboardzisty to każdy nowy stok jest fajny, bo jest gdzie pojechać, coś zobaczyć nowego. W Polsce jest około 800 wyciągów narciarskich i kolejek linowych. Z pewnością będzie ich przybywać, choć zbudowanie stacji narciarskiej to wielomilionowa inwestycja, co sprawdzał nasz reporter Marcin Pośpiech. To jest Trójka i audycja poranna za 11,5 minuty, 8. I o tej porze zwykle zaglądamy do tygodników. Łukasz Walewski. Dzisiaj dwa tygodniki w sieci oraz wprost. Zaczynamy od w sieci. W dziale opinie bardzo ciekawy artykuł Jana Rokity, publicysty przecież. Dzisiaj pod tytułem Muzułmańska pułapka. Najważniejsza rzecz, na której skupia się teraz Francja, to afektowane, pełne patosów wezwania do jedności. To oczywiście po zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. Solidarność Francuzów z Francuzami jest w jakimś przynajmniej stopniu naturalnym odruchem moralnym ludzi w obliczu iście barbarzyńskiego mordu, ale w tych nieustannie powtarzanych, brzmiących aż nadto deklamacyjnie wezwaniach do narodowej jedności, jak zwykle w takich razach, kryje się zakamuflowany strach, pisze Rokita. Stąd świadome zaklinanie rzeczywistości przez niemal wszystkich. Przywódcy muzułmańscy mają także inny dręczący ich problem. Świat islamu rozrywa dzisiaj od środka wielki teologiczny konflikt. No i praktycznie w podsumowaniu Rokita pisze, prezydent Hollande emocjonalnie wzywa do jedności Francuzów i zaklina się, że egzystencja redaktorów Charlie nie ma nic wspólnego z islamem. Próbuje w ten sposób za wszelką cenę podtrzymać iluzję, iż cały naród, w tym zwłaszcza francuscy muzułmanie, solidarnie akceptują zasady, na których opiera się dzisiejsza republika. A temat tygodnia w sieci to kwestia lasów państwowych. Marzena Nykiel wraca do sprawy sprzed wielu miesięcy, ale pisze tak. Opublikowana przez portal w polityce.pl tajna notatka ambasadora USA w Polsce, ujawniona przez Wikileaks, nie pozostawia złudzeń. Bronisław Komorowski i Donald Tusk zamierzali sprzedać lasy i nieruchomości należące do Skarbu Państwa, by zdobyć środki na wypłatę odszkodowań za mienie odebrane Żydom przez Niemców i Sowietów. Komorowski złożył taką obietnicę w styczniu 2009 roku, a jego deklaracja jest kluczem do zrozumienia szeroko zakrojonej strategii rządu. Ambasador Victor Esch zaraportował do Departamentu Stanu USA, że Komorowski stwierdził, że premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, by dołożyli się do rekompensat, sprzedając państwowe lasy i nieruchomości. Mamy tutaj także wzmiankę, iż w środku nocy z 17 na 18 grudnia zeszłego roku o godzinie 0:45 koalicja PO-PSL podjęła próbę zmiany Konstytucji RP. Ostatecznie lasy państwowe uratowano, zdecydowało o tym 5 głosów przewagi. Tym razem się udało, możemy jednak być pewni, że sprawa nie została zamknięta, pisze w sieci. I mamy jeszcze także krótki, ciekawy temat o papierowym małżeństwie. To jest tytuł w dziale Kraj, Anatomia upadku. Analiza dokładna tego, co przydarzyło się byłemu premierowi. Chyba do dziś sam Kazimierz Marcinkiewicz nie wie, dlaczego przyjazne z początku bulwarówki postanowiły go rozszarpać. Marcinkiewicz padł nie tylko ofiarą własnej głupoty i uzależnienia od mediów, lecz przede wszystkim zażartej walki między dwiema gazetami. Zostając przy małżeństwach, przechodzimy do wprost. Tutaj artykuł Obrączka po latach. Bardzo ciekawy artykuł pokazujący, że coraz więcej Polaków dość późno decyduje się na ślub, a bardzo długo żyje nawet z dziećmi w związkach nieformalnych i rośnie akceptacja społeczna dla związków nieformalnych. Czytamy, że z sondażu CBOS wynika, że aż 63% badanych nie ma problemu z tym, że młodzi żyją bez ślubu. Od 2008 roku ten odsetek wzrósł o 6 punktów procentowych. Wzrasta też liczba dzieci urodzonych z takich związków. Na początku lat 90. stanowiły one tylko 6% urodzeń, teraz średnio 20%. Z drugiej jednak strony coraz więcej par żyjących przez wiele lat bez ślubu decyduje się na legalizację związku i to po latach. To bardzo ciekawy, ciepły artykuł przedstawiony przez, opowiedziana historia przez pryzmat losu 28-letniej Olgi, 30-letniego Wiktora Szostków, którzy mając dwójkę dzieci zdecydowali się na ślub. To Łukasz Walewski, który przegląda tygodniki dla Państwa. Za 8 minut godzina 8. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Z Państwa listów już wynika, co trzeba zrobić na szachownicy. My, czyli czarni, dzisiaj stoimy przed iście szekspirowskim dylematem. Bić albo nie bić. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. No to zajrzyjmy do gazet. Dziś przenosimy się do stolicy Francji. Dzień dobry. Dzień dobry. Bić. Bić. Bić terrorystów. A, to zdecydowanie w prasie pewnie francuskiej. Marek Brzeziński. Dokładnie właśnie tak jest. Mianowicie wydarzenia z ubiegłego tygodnia we Francji nie mogły pozostać bez echa również w kontekście europejskim. Terroryzm i Europa. Jak Unia da sobie radę wspólnymi siłami z niebezpieczeństwem ze strony terrorystów? To na to pytanie próbuje odpowiedzieć Le Monde. Czy w ogóle da sobie radę Unia? Le Monde jest zdania, że jednym z fundamentalnych aspektów postępowania na unijnym poziomie jest zacieśnienie kooperacji i lepsza, co oznacza również, że szybsza wymiana informacji między poszczególnymi członkami rodziny Europy. No, łatwo to powiedzieć, trudniej jest troszeczkę zrealizować. Wczorajsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, na którym przyjęto tej treści ustalenie, było pierwszym od czasu zamachów w Paryżu. Oczekiwano na to spotkanie z wielkim zainteresowaniem, stwierdza francuska gazeta, chociaż tak naprawdę trudno się było po nim spodziewać wielkiego przełomu, bo to nie szefowie dyplomacji podejmują konkretne kroki w dziedzinie walki z terroryzmem, czyli tutaj wkraczamy w dziedzinę kompetencji, że oczywiście, że ministrowie mogą nakreślić ogólne zarysy, ale tak naprawdę to bezpieczeństwo jest domeną wywiadu i innych służb specjalnych, a to jednak działalność tych służb jest bardzo zazdrośnie kryta przez poszczególne państwa. To sprawa kompetencji, jak już powiedziałem, poszczególnych krajów, które nie kwapią się zbytnio z wymianą informacji, a więc tak troszeczkę błędne koło. A zatem po brukselskim spotkaniu, stwierdza Le Monde, można się było spodziewać raczej ogólnikowych wniosków. Przede wszystkim państwa Unii pokazały solidarność z Francją. Jednak, żeby się nie skończyło tylko na pobożnych życzeniach i stwierdzeniu faktu, to jak ujawnił szef dyplomacji Wielkiego Księstwa Luksemburg Jean Asselborn, wywiady poszczególnych krajów muszą ze sobą ściśle współpracować, zaś Parlament Europejski powinien w szybkim tempie podjąć kroki, które umożliwią stworzenie bazy danych pasażerów poruszających się po strefie Schengen. No i właśnie tutaj strefa Schengen znowuż jest to bardzo drażliwy punkt. Odezwały się tutaj we Francji głosy, że należałoby właściwie zlikwidować Schengen i wprowadzić znowuż granice. Tym razem Le Monde stwierdza, że w Brukseli mówiono raczej o zaostrzeniu kontroli na jej granicach. Europa nie zamyka się w swojej skorupie, to jest bardzo ważna konstatacja, ale także patrzy szerzej, mówiąc o konieczności udzielenia pomocy Egiptowi, Turcji, krajom Magrebu i niektórym państwom afrykańskim w reformie ich służb bezpieczeństwa, tak aby te służby były w stanie w lepszy sposób zajmować się zjawiskiem radykalizacji ideologicznej islamistów. I tutaj chyba warto przytoczyć za Le Monde'em to, że znamienne jest, na co zwraca uwagę właśnie francuski dziennik, że w spotkaniu w Brukseli udział wziął sekretarz generalnej Ligi Arabskiej, Egipcjanin Nabi al-Arabi, który uważa, że walka z terroryzmem nie ogranicza się do kwestii wojskowych i bezpieczeństwa, ale wymaga także uwzględnienia czynników kulturowych, medialnych i religijnych. No, jest to taka oczywistość, wydawałoby się, że wszyscy to biorą pod uwagę, a tymczasem dopiero po raz pierwszy się o tym pisze, podobnie jak o tym, na co zwraca uwagę Le Monde, że Europa zadecydowała, aby w komunikacji z tymi krajami posługiwano się językiem arabskim, by tamte państwa były lepiej w stanie zrozumieć stanowisko europejskie. Według Le Monde'a w Brukseli odezwały się głosy wzywające do rozważnego i głębokiego przemyślenia kwestii z jednej strony poszanowania wolności słowa, a z drugiej strony poszanowania również przekonań religijnych. Bardzo dziękuję. Europa ma problem i o tym pisze francuska prasa. Marek Brzeziński ją przeglądał o poranku. Do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. When the